Na tabali na mɔkili ye na balima si Francisca simaya tango mɔkɛ alobi naga Dieu na sala kɔbɔ nin ye nzoka ne ye zali bɔ ye talabanzela na nga ɲɔso bɛ bisi ye munga Francisca yebisanga mpo na kitisa motema soki obaye eloko kombolamo natambali na mokili ye nabali mwasi Francisca nsima ya ntango moke alobi na nga Dieu nasala koboni ye nzoka nde yo ozali boye tala banzela na nga nyonso bebisi munga Francisca yebisa ngai mpo na kitisa motema soki obaye eloko kombolamo kolela ya pamba nga nakolelaka eloko nini bino basi bolukaka kapasite ya bolingo mefe eleki ndelo bituma nini nga nabundi te maboko polele nakolela komba na yo na monoko na ngai aesila te kolela ya pamba nga nakolelaka eloko nini bino basi bolukaka kapasite ya bolingo mefe eleki ndelo bituma nini nga nabundi te maboko polele nakolela komba na yo na monoko na ngai aesila te nga nakolelaka eloko nini bino basi bolukaka kapasite ya bolingo mefe eleki ndelo bituma nini nga nabundi te maboko polele nakolela komba na yo na monoko na ngai aesila te